عید قربان همچه روزیست که همه مردم حرکت کردند و رفتن در عرفات وقوف کردند و شبم آمدن در مشعر، اونجا تماشای جمال و جلال خدا کردند و امروز آمدن رنگ جمار کردند و قربانی. قربانی یعنی خدایا من همونطوری که حضرت ابراهیم بنیادگذار اسلام خواست فرزند خود و جان خود را در راه تو قربانی کنه و تو برای او فدیه فرستادی، یعنی این گوسفند رو بگی به عوض او، این فدیه یعنی به جا، به جای او من فدای شما شدم. یعنی چی؟ یعنی شما باید از دنیا بروید، من بمیرم برای شما باقی بمانید. فدیه معناش اینه دیگه، فدایت شدم معناش اینه که اگر تو بخوای بمیری من فدای تو باشم، من به جای تو باشم. این گوسفند فدیه است، یعنی به عوض اون قربانی در حکایت از اون قربانی میکنه. و گوسفندی هم که ما میکشیم همینه، یه خدایا ما حاضریم بر این که جان خود را در راه تو قربانی کنیم، اما الان به ما دستور ندادی که سرت رو ببر. این گوسفند رو ما به عنوان نمونه و حاکی از جان دادن و فدا کردن قرار میدهیم. ولی رضا مستحب انسان گوسفند را که در منا قربانی کنه، گوسفند خیلی خوب باشه، گوسفند پر قیمت بخره، یک سال کمتر نباشه، شاخش خوب باشه، از میشود نر باشه، گوسفند چاق باشه، سالم باشه و چشمش خوب باشه، چپ نباشه، نابینا نباشه، کور نباشه، بدنش بریده نباشه، ناقص نباشه. و انسان اون گوسفندی که میخره خودش قربانی کنه اصلا، چون نفس قربانی خود انسانه دیگه، انسان باید خودش قربانی کنه. حالا اقلا این که حکایت از قربانی انسان میکنه، انسان به دست خودش قربانی کنه و دعا بخونه و نبات هم در دهان اون گوسفند بذاره، نبات شیرین باشه، چون قربانی کار شیرینیه، ترسه نیستش. اینا همه معنا داره. اون وقت این کارها رو که انسان کرد میفهمد که لنگنا لحومه ها لن ینال الله لحومه ها ولا دماغ ها معناش و امروز برای عید میشه. پس بنابراین ما مسلمون ها باید متوجه این جهت باشیم که اساس زندگی خود را بر تقوا قرار بدهیم و عید را بدونیم. عید روز جایزه و قبولی است. عید قربان برای کسی قبولی که اعمالش بده، عید قربان برای کسی بهتر است که جایزه بهتر گرفته باشه، نمره عالی تر گرفته باشه، حال بهتری پیدا کرده، تجردش بیشتر شده باشه. این برای عیده، نماز عید بخواند و شکر خدا را به جا بیارد، این برای عیده. ولی عید برای عرض می شود که خوردن و آشامیدن و اینها نیست. و اصلا عید حقیقی این عیده، عید حقیقی عید قدیره که به ما معرفی شدیم به مقام ولایت. در روایت آمد عید قدیر، ما معرفی شدیم، ما امیرالمومنین رو شناختیم. اگر ما نمیشناختیم تکلیف ما چی بود؟ ما امیرالمومنین نمیشناختیم، ما از این سیف تبعیت نمیکردیم، ما بر اساس تشیع و ولایت نبودیم. حالا فرض بفرمایید تمام بدن ما را از الماس ها از میشد لباس الماس بافت بر ما، این چه فایده‌ای داشت برای ما؟ این چه فایده‌ای داشت؟ امیرالمؤمنین دست خودش رو عقل ما و با عقل ما سر و کار پیدا کرد، یعنی ما را از مرحله بهیمیت به انسانیت رسید، به ما شرف داد. اما مکتب هایی که به انسان در عقل انسان تصرف نمی کنن، در ماده انسان تصرف نمی کنن. هر مکتبی رو شما بخواید ببینید ببینید. و لذا روز عید قدیر دیده، روایت داریم در روز عید قدیر کسی روزه بگیره ثواب 80,000 سال روزه. صدقه بدید، دیدن برادران مؤمن برید، اونها تهنیت بگویید به ولایت. بعد از امروز که شما به ولایت رسید، برای بچه های خودتون لباس عید رو در روز عید قدیر بخرید، لباس نو تن کنید، عبای نو تن کنید، چاقت نو تن کنید، لباس نو تن کنید. اگر ندارید یک کلاف ابریشم رو گردن خودتون بیاندازید که ما امروز یک چیز نو تن کنید. اینها سنت ها. حالا ببینید ما چند داز عقب رفتیم تا عید قربان رفت، عید فطر رفت، عید قدیر رفت و عیدهای جبری عید نوروز آمد سر جاش نشست. و عید نوروز چیه؟ هیچ اساس اسلامی نداره، هیچ، یک بدعتی صرف. لباس میپوشیم، لباس رو میپوشیم، خونه رو تکون میدیم، دیدن همدیگه میریم، هر فجایعی که شما فرض کنید در این روز پیدا میشه. و ما هم که مسلمون هستیم میگیم آخه ما میگیم دیدن فلان کس، اما به قصد تبعیت از سنت زردشت نمی کنیم، ما به قصد دیدن میریم. خب بنده خدا میخواد دیدن برید، چرا پر روز نرفتید؟ چرا اصلا این مردم این قدیر قرار نمیدی؟ آخه اسلام به چیه؟ ما که مسلمونیم و ادعای تحرک داریم و ادعای تعهد داریم، نباید کارهای خود رو برای اساسی قرار بدیم. مسئله ایست دیگه. ما اگر عید قدیر رو عید قرار بدیم و دیدن هم بریم و لباس نو بپوشیم و تبریک بدیم و تهنیت بدیم و در مجالس و محافل ذکر اهل بیت کنیم و فضای امیرالمومنین رو بگیم و خصوصیات روش رو بگیم و اصلا این امر زنده کنیم کما اینکه زنده کردن، این میشه بر ما عید. اما نه، اگر هی خودمون آوردیم پایین پایین پایین، از تعقل افتادیم به احساسات. ما اگر مثلا فرش خونه ما عوض نکنیم در عید نوروز و فلان فرش اجاره نکنیم و فلان تلویزیون و فلان دکورام نیاریم، میان خونه ما میگن فلان کرد، این نداره. اون وقت میره در یک عید نوروز 10,000 تومن 20,000 تومن کرایه میکنه یه دست مثلا اسباب زینت اتاق که میان دیدن بودن این بیچاره ای که خودش نداره و روی مثلا زمین میشینه، این همه بدبختی سا، این همه انحراف. و مؤمن اون کسیست که دارای تفکر و تعقل باشه. خدا انشاءالله که همه ما را از سطح احساسات یه مرحله تعقل برسانه و از دیدن و شنیدن و پیروی آراء باطل و افکار کوتاه و کوتاه کننده به درجه تأمل و تفکر و درایت و اون حقیقت ولایت. حقیقت ولایت یعنی همین نقطه ای که انسان را دعوت می کند به واقعیت و وقت واقعیت و از همه عوارض و زوائد انسان را می رهاند. خدا انشاءالله همه ما را به این مقام معرفی کند.